Tu program trzeci Polskiego Radia, minęła 8:00, Krystian Hanke, to jest wtorek, 18 lipca. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Kolejna, najnowsza poprawka do ustawy o Sądzie Najwyższym. Sędziów zamiast ministra sprawiedliwości będzie proponowała KRS. Nie będzie, przynajmniej w dotychczasowej formie opłaty paliwowej. PiS wycofało się z projektu. Brytyjska para książęca odwiedzi Pomorze. Wizytę rozpocznie w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Sztutowie. To Krajowa Rada Sądownictwa, a nie minister sprawiedliwości, będzie wskazywała sędziów Sądu Najwyższego. Taką poprawkę do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym mają zgłosić posłowie PiSu. Dowiedziała się o tym nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Pierwsze czytanie w Sejmie projektu zaplanowane na jutro. Trzydniowe posiedzenie Izby rozpocznie się za godzinę. Posłowie mają też zakończyć pracę nad prawem wodnym. Sejm ma się też zająć sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Zgodnie z tym dokumentem zeszłoroczne dochody wyniosły ponad 314 miliardów złotych, wydatki ponad 360 miliardów, deficyt budżetowy wyniósł ponad 46 miliardów złotych. Sejm ma też głosować nad projektem prawa wodnego. Ma być też rozpatrzony wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi. Jest to ostatnie posiedzenie Sejmu przed parlamentarnymi wakacjami. Kolejne rozpocznie się 12 września. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Opłaty paliwowej jednak nie będzie. PiS wycofał projekt ustawy, który przewidywał podwyżkę o 25 groszy brutto do każdego litra benzyny i oleju napędowego. Te pieniądze miały być w części przeznaczone na remont i rozbudowę lokalnych dróg. Prawo i Sprawiedliwość wycofało projekt ustawy wprowadzającej opłatę paliwową, ponieważ wsłuchuje się w głos obywateli. Tak w radiowej jedynce argumentowała szefowa gabinetu politycznego premiera Elżbieta Witek. Ponieważ to była ustawa poselska, kontrowersyjna, my jednak wsłuchujemy się w to, co mówią ludzie i przed nami inne ważne reformy, w związku z tym wycofujemy się z tego, co nie oznacza, że nie będziemy szukać w inny sposób środków. Na razie nie wiadomo, skąd rząd weźmie pieniądze na remont dróg samorządowych. Według szacunków zapłaty paliwowej miało być około 4-5 miliardów złotych. Brytyjska para książęca. Dzisiejszą wizytę na Pomorzu rozpocznie w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Sztutthof. Około 14:30 księżna Kate i książę William pojadą do Gdańska. Zostaną przywitani w dworze Artusa, gdzie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręczy im kolię z bursztynem i bursztynowe spinki do mankietów, mówi Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik prezydenta miasta. Prezydent Gdańska będzie miał okazję wręczyć jeden, jedyny prezent, jaki jest wręczany podczas tej wizyty. Zgodnie z protokołem prezent może być tylko jeden. Wręcza go gospodarz miejsca. Tu nie było wątpliwości, że prezent będzie bursztynowy. Krzysztof Król z firmy, której biżuterię wybrała specjalna komisja, nie ma wątpliwości, że prezent się spodoba. Kolekcja i nasza propozycja, którą złożyliśmy do Urzędu Miasta, właśnie opierała się na tym, żeby spinki były dobrane do stylu zarówno księcia, jak i księżnej. Para książęca odwiedzi w Gdańsku Teatr Szekspirowski oraz Europejskie Centrum Solidarności, gdzie m.in. spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Na zakończenie książę i księżna Cambridge złożą wieńce przed pomnikiem poległych stoczniowców w 1970 roku. 12 artystów z wielu krajów, aktorzy, cyrkowcy, iluzjoniści i muzycy. Od Kocka rozpoczął się wczoraj 7. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera i tam właśnie pojawiła się artystyczna trupa Przyjaciół Sztuk Mistrza, ale będzie można zobaczyć także w innych miastach i miasteczkach na Lubelszczyźnie. Zaczynaliśmy od wizyty w czterech miasteczkach, o których pisał Isaac Beszewis-Singer, a w tym roku odwiedzimy aż 11 miejscowości z opowiadań noblisty, mówi dyrektor festiwalu Witold Dąbrowski. Razem z mieszkańcami odkrywamy skarby. Tym skarbem z całą pewnością jest literatura Singera. Nigdzie na świecie nie ma takiego regionu, o którym noblista pisałby tak dużo w swojej twórczości. Festiwal to nie tylko występy artystów i popularyzowanie pisarskiego dorobku noblisty. Chcemy bawić publiczność, ale też skłaniać do pewnej refleksji dotyczącej dziedzictwa żydowskiego przede wszystkim. Skłonić do refleksji na temat mieszkańców tych miejscowości, których zabrała ze sobą II wojna światowa, zagłada, którzy już nigdy nie wrócili do tych miasteczek, a po których jakieś ślady są. Artystyczna trupa będzie występować i podróżować do 27 lipca. Dziś zawita do Piask, potem do Bychawy, Kraśnika, Szczebrzeszyna, Józefowa, Biłgoraja, Tyszowic, Krasnobrodu, Janowa Lubelskiego i wreszcie do Lublina. To był serwis Trójki. Mimo że wakacje, to w sporcie dużo się dzieje. Krzysztof Łoniewski o tym teraz Państwu opowie. To prawda, na przykład w Kielcach nie było nudy. Piłkarze obijali słupki i poprzeczkę, ale do siatki trafili tylko raz. Celnie z rzutu karnego przymierzył Filip Starzyński i Zagłębie pokonało Koronę 1-0. Jedenastkę wywalczył Bartłomiej Pawłowski i to on podsumuje spotkanie. Pierwsze 15 minut świetne w wykonaniu Korony. Jak zwykle można było się spodziewać wysokiego pressingu i wysokiego tempa gry. Stworzyła sobie Korona fajne sytuacje, strzałów w poprzeczkę, potem słupek z rzutu wolnego. Chyba potem jeszcze jeden słupek. No więc cóż, no, mecze wygrywa się strzelając bramki. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. My strzeliśmy w drugiej połowie i wygraliśmy. Mecz w Kielcach był ostatni w pierwszej kolejce w Lotto Ekstraklasie. Co za granicą? Z naszego punktu widzenia najważniejszy jest transfer Wojciecha Szczęsnego z Arsenalu do Juventusu. Co prawda ciągle niepotwierdzony, ale bardzo bliski finalizacji. We Włoszech i na Wyspach podawane są już konkrety finansowe. Kanonierze mają otrzymać 12 milionów euro, Szczęsny zarabiać w Torunie 70 tysięcy funtów tygodniowo. Pracodawcę zmienia też Maciej Rybus. Z Olympique Lyon przenosi się do Lokomotivu Moskwa. Tu powinno być mu łatwiej o regularne występy. W Rosji spędził przecież 4 sezony w ekipie Tereka Grozny. Najbliższe 12 miesięcy w West Hamie ma spędzić na wypożyczeniu Joe Hart. Ostatnio bronił w Torino, ale pozostaje zawodnikiem Manchesteru City. W kraju można było wczoraj spotkać Łukasza Kubota. Chętnie dzielił się wrażeniami z wygranego w sobotni wieczór wielkoszlemowego Wimbledonu. Spektakularny sukces. Satysfakcja, duma, nie da się tego opisać. Kapitalne wspomnienia i co mogę powiedzieć, no marzenia się spełniają. Taką wisienką na torcie było wczoraj kolacja zwycięzców na Wimbledonie i uścisk nawet ręki samego Rogera Federera. Rzeczony Federer po wygranej w Londynie awansował na trzecie miejsce w rankingu ATP. Prowadzi ciągle Andy Murray. U pań po raz pierwszy Karolina Pliszkowa. Najlepsza w Wimbledonie Garbiń Muguruza jest piąta. Agnieszka Radwańska na pozycji 10. Sporo słońca w ten wtorek, choć też będą i chmury, na razie w Warszawie to drugie, czyli B. Na Pomorzu oraz w górach z tych chmur może przelotnie popadać, a w górach także zagrzmieć. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a ciśnienie spada, w południe w stolicy wyniesie 1008 hektopaskali. Na termometrach znaczna poprawa, 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 20 w Olsztynie i Elblągu, 21 w Trójmieście i Augustowie, a 22 w Pile i Szczecinie. Toruń, Bydgoszcz 23, Warszawa, Łódź, Lublin 24, w Krakowie i Szklarskiej Porębie stopni 25. Najcieplej dziś w Katowicach i Rzeszowie 26, a w Przemyślu nawet 27 stopni. Proszę się ubrać stosownie do pogody oczywiście, ale także stosownie do okoliczności, no bo niewykluczone, że spotkają dziś Państwo na swojej drodze na przykład książęcą parę. Książę, księżna, mały książę i nawet księżniczka. Dziś w podróży do Gdańska. Życzymy szerokiej drogi, wspaniałych wrażeń. Księżniczka Charlotte. Dzisiaj, wczoraj chyba ukłon w stosunku właśnie do księżniczki, bo podano Charlotte z lodami na deser. Chyba smakowało. 7,5 minuty po 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. wciąż prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Przy zakupie telewizora. Dowolny sprzęt audio, taniej nawet o 2,5 tysiąca złotych. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Zacznijmy od przyjemności, dobrze? Proszę bardzo. Czyli od wizyty brytyjskiej pary książęcej. Czy pan miał okazję zamienić parę słów, bliżej się przyjrzeć księżniczce? Nie miałem tej okazji, żeby zamienić parę słów, ale jeszcze ten zaszczyt i przyjemność przede mną, bo prawdopodobnie będę miał zaszczyt żegnać parę książęcą i bezpośrednio już przy tym ostatnim takim pożegnaniu przed wylotem pary książęcej do Berlina. Wczoraj oczywiście uczestniczyłem w przyjęciu wydanym przez ambasadę Wielkiej Brytanii, w czasie którego to przyjęcia było także publiczne wystąpienie Jego Królewskiej Wysokości księcia Cambridge, księcia Williama, i bardzo dobra wizyta, bardzo pozytywne reakcje, bym powiedział entuzjastycznie przyjęte. Prezydent zadowolony? Pan prezydent bardzo zadowolony. Z panem prezydentem wczoraj też na ten temat rozmawiałem. i ta atmosfera wokół Pary Książęcej jest no, niezwykle pozytywna, niezwykle dobra. To było widać w czasie spaceru na krakowskim przedmieściu, gdzie warszawiacy tłumnie przybyli także turyści, osoby, myślę, po części takie, które się specjalnie pojawiły w Warszawie po to, żeby móc Parę Książęcą zobaczyć. I ten nastrój tego spotkania no, jest niezwykle dobry, otwarty, życzliwy. Zresztą wczoraj było tak, że w wystąpieniu Jego Królewskiej Wysokości były także odniesienia bardzo wyraźne, dotyczące bardzo dobrych, trwałych relacji polsko-brytyjskich, także z przywoływaniem w liście królowej bezpośrednio wskazania i odwołania do jej wizyty z Polski, którą dobrze wspomina z 96 roku. No dobrze, to oficjalny obowiązek pan spełnił, a teraz proszę powiedzieć, czy Kate jest taka ładna, jak ją widać w telewizji? Ja myślę, że to jest tak, że każdy z państwa miał możliwość oglądania tych relacji i myślę, no tak, że to... ale w telewizji jest troszkę inaczej niż i myślę, że to, jest oczywiście tak, że wszyscy widzimy, że to są niezwykle życzliwi, sympatyczni, bardzo ciepli i najlepsi reprezentanci Wielkiej Brytanii, którzy w Polsce zostali przyjęci niezwykle życzliwie, tak? I sympatycznie. Piękna kobieta oczywiście, ale to nie jest kwestia tego rodzaju ocen i no nie dobrze, jestem uprawniony. Proszę się troszeczkę rozluźnić. Może pan powiedzieć, czy bardzo ładna, czy średnio ładna? Już powiedziałem, pani redaktor, przed chwilką. Natomiast no, to jest oczywiście tak, że... Uśmiecha się pan, to znaczy, że prawda. Że Para Książęca, wybierając także Polskę, wybierając Warszawę jako pierwsze miejsce wizyty w Europie Środkowo-Wschodniej, wybierając Polskę jako pierwsze państwo poza wspólnoty narodów, które jest odwiedzane, no wskazuje na istotną rolę, jaką dzisiaj Polska odgrywa. W wystąpieniu też księcia pojawiła się informacja powszechnie znana, ale to bardzo ważne, że to jest z perspektywy brytyjskiej wiadome, dotycząca tego, że dzisiaj język polski jest drugim językiem na Wyspach Brytyjskich. I wskazywanie tych wszystkich pozytywnych kontekstów. Mieliśmy do czynienia przecież także z wizytą Pary Książęcej w Muzeum Powstania Warszawskiego, która bardzo poruszyła też naszych gości. I to wszystko są... Wzruszające było spotkanie z weteranami, to było widać. Wzruszające spotkanie z weteranami dla obu stron. To są bardzo ważne elementy i należy się cieszyć, że dzisiaj Polska znowu jest, po kilku dniach mamy sytuację taką, że znowu Polska jest na ustach całej Europy, całego świata i mamy dzisiaj newsy, które idą z przekazu bezpośredniego z wizyty Pary Książęcej w Polsce. To są ważne rzeczy. No to koniec przyjemności. Teraz przechodzimy do mniejszych przyjemności, powiem tak. Od wczoraj prezydent Andrzej Duda ma jeden dylemat mniej, prawda? Chodzi mi o to, że nie ma już projektu ustawy o opłacie paliwowej, o Funduszu Dróg Samorządowych, a wiadomo, w każdym razie tak wynika ze słów ministra, rzecznika Krzysztofa Łapińskiego, że prezydent miał właśnie tu dylemat. Jak to zrobić, by, że tak powiem, wilk był syty i owca cała? Ja bym powiedział tak, no pan prezydent oczywiście, że śledzi proces legislacyjny, ale ta sytuacja związana z tym projektem też wskazuje, że takie larum, które jest podnoszone przez totalną opozycję, no bardzo często jest podnoszone przedwcześnie, bo jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że mówi się o pewnych zamysłach czy projektach, które później, to jest naturalna rzecz i tak się dzieje w wielu przypadkach, no podlegają pewnej ocenie, dyskusji, tak? Mówimy, no ale było już pierwsze czytanie, panie ministrze, to nie było tak, że larum było przedwczesne. Mówimy o pewnej refleksji. Może larum zrzuciło z porządku obrad, z dalszego procedowania ten projekt? Nie sądzę. Myślę, że to jest po prostu tak, że po jakiejś pogłębionej analizie, po rozważeniu tych okoliczności, no wnioskodawca doszedł do wniosku, że nie ma potrzeby dalszego procedowania. A prezydent odetchnął z ulgą? Ja bym powiedział tak, oczywiście, że pan prezydent w tym zakresie miał swoje przemyślenia i oczywiście jest w ten sposób, że pan prezydent bardzo wyraźnie też wskazuje, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek obciążenia publiczno-prawne, to jest, powiem delikatnie, bardzo sceptyczny co do tego rodzaju aktywności, która miałaby w jakikolwiek sposób prowadzić do dodatkowego obciążenia Polaków. I dzisiaj mamy sytuację już tutaj klarowną, jasną. tego rodzaju działania nie są kontynuowane. A jak pan myśli, może te prezydenckie rozterki także przyczyniły się do decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości? Ja myślę, że na pewno także postawa czy wypowiedzi pana prezydenta, nawet nieoficjalne, bym powiedział, pewne komunikaty, one determinują określone zachowania. No to nie ulega żadnej wątpliwości, że bardzo często kilka słów wypowiedzianych przez pana prezydenta w różnych okolicznościach ma ogromną siłę oddziaływania, bo mówimy o prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, bardzo aktywnym, który w wielu sprawach wypowiadając się dokonywał pewnych, powiedziałbym, korekt, jeżeli chodzi o istotne sprawy w naszym życiu publicznym. I to jest naturalna rzecz. No tak się dzieje we wszystkich demokracjach, tak się dzieje we wszystkich państwach, że w toku pewnej dyskusji dochodzi się do określonych rozwiązań. A jeśli chodzi o ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych, czy one już są fizycznie na biurku prezydenta? No to jest oczywiście w ten sposób, że pan prezydent będzie tutaj rozważał, ma na to 21 dni w trybie określonym przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artykułem 122. I tak jak wiemy, pan prezydent... Ale już proces rozważania się rozpoczął? Tak oczywiście proces rozważania się rozpoczął, takie analizy trwają. Pan prezydent będzie te sprawy rozważał ze szczególnym namysłem, przy czym ja bym powiedział ze tak. Ze szczególnym namysłem to znaczy, że co, że być może będzie weto? W każdej sytuacji, pani... O to apeluje opozycja. Profesor Strzembosz też, powołując się na znakomite wykształcenie pana prezydenta, wręcz domaga się od niego, by powstrzymał, nie chcę tutaj błędnie zacytować, ale bardzo złe zmiany w sądownictwie, pani, jego zdaniem. Panie rektor, w przypadku każdej ustawy pan prezydent może ustawę podpisać, może skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy do Sejmu, czyli zastosować tak zwane weto. Może także wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej o zbadanie konstytucyjności ustawy przed jej podpisaniem. I tak jest, że w każdym wypadku, co do każdej ustawy, pan prezydent w ten sposób proceduje, że zawsze rozważa każde z tych rozwiązań. Jest oczywiście jest w Kancelarii jasne, Prezydenta czy... Biuro Prawa i Ustroju. Biuro Prawa i Ustroju przygotowuje opinię. Pan prezydent, tak jak w tym zakresie trafnie, ja się w wielu miejscach nie zgadzam, z ogromnym szacunkiem podchodzę, ale przy wielu wypowiedziach się nie zgadzam z panem sędzią Strzemboszem, ale w tej sprawie muszę się w pełni zgodzić. Pan prezydent jest świetnym prawnikiem, administratywistą z dużym doświadczeniem nie tylko z pracy naukowej na uczelni, zacytuję tę wypowiedź, ale także myślę, że nie chciałby ten świetnie wykształcony prawnik przejść do historii jako prezydent, który przyczynił się do likwidacji niezawisłego sądownictwa. To jest z krótkiej rozmowy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o niezawisłość sędziowską, to jedna rzecz, która mnie niezwykle martwi i która jest wprost sprzeczna z konstytucją, to jest to, że bardzo często mamy do czynienia z wypowiedziami politycznymi sędziów, niestety w ostatnim okresie czasu, podczas gdy w pojęciu niezawisłości sędziowskiej zawiera się zasada apolityczności i sędzia nie powinien się wypowiadać na temat realizacji kompetencji przez organy władzy publicznej, nie powinien żadnym swoim zachowaniem dawać do zrozumienia, jakie ma poglądy polityczne, jakie ma światopogląd, bo jesteśmy wtedy wszyscy, jako ci, którzy mogą podlegać w danej sprawie później przy orzekaniu właśnie ocenie dokonywanej przez tego sędziego, narażeni na taką sytuację, że nasze preferencje polityczne czy nasze poglądy będą oceniane przez kogoś, kto publicznie manifestuje i daje wyraz temu, jaki ma pogląd na daną rzecz. To jest niedopuszczalne, żeby sędziowie się wypowiadali w sprawach politycznych i to narusza zasadę niezawisłości. Natomiast czy sędzia jest niezawisły, czy nie, to zależy od jego... Na to spojrzeć od innej strony. Wypowiadają się w sprawach sądownictwa. Pani redaktor, niekoniecznie w sprawach politycznych. Jeżeli się wypowiadają w sprawach sądownictwa apolitycznie, to dobrze. Natomiast jest wiele wypowiedzi, i oboje to wiemy, takich, które te granice przekraczają i które są wypowiedziami politycznymi. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię niezawisłości, pan prezydent mówi o tym przy powołaniach sędziów, to przede wszystkim to jest kwestia tej niezawisłości, którą albo ktoś zachowuje, albo nie powinien się w ogóle pojawiać w stanie sędziowskim, nie powinien być sędzią. Tak, dlatego... jakby pan cytował panią sędzię Barbarę Piwnik, bo minister sprawiedliwości. Absolutnie, pani sędzia, absolutnie pani sędzia Piwnik ma rację, ale ja cytuję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, który mówi tak: jeżeli ktoś ma być niezawisły jako sędzia, to będzie niezawisły od poglądu, który ma przewodniczący wydziału, od poglądu, który ma prezes sądu, od poglądu, którzy mają koledzy sędziowie, od poglądu, który ma ktoś z zewnątrz. Pamiętamy słynne telefony z czasów Platformy Obywatelskiej i pewną dyspozycyjność sędziów. Chcę zapytać, czy pan prezydent... Sędziowie muszą być niezawiśli, ale kwestia takiego wewnętrznego kręgosłupa moralnego to jest kwestia danej jednostki. Nikt nikogo nie będzie nakłaniał do tego, żeby był niezawisły. Sędziowie powinni być niezawiśli albo nie powinni w ogóle orzekać i być w zawodzie. Jeżeli nie są niezawiśli, to znaczy, że są w złym miejscu. To teraz bardzo długie pytanie zadam, ponieważ mamy mało czasu i chciałabym uzyskać odpowiedzi na kilka pytań. Mianowicie, jak pan wie, główna oś tych protestów się skupia wokół projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak się dowiedziała Polska Agencja Prasowa, już mają zostać wprowadzone na etapie tym pierwszym zmiany do tego projektu. Mają je wprowadzić posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o to, to już ma być, przepraszam bardzo, muszę tu sobie znaleźć, to Krajowa Rada Sądownictwa, ani minister sprawiedliwości będzie wskazywała sędziów Sądu Najwyższego. Po pierwsze, czy to jest dobra poprawka? Po drugie, czy pan prezydent na etapie jeszcze tworzenia tej ustawy może się jakoś w ten proces zaangażować? Wczoraj spotkał się z liderami ruchu Kukiz15. Czy mogą być inne spotkania? Mogą być, jeżeli będą tego rodzaju prośby bezpośrednio adresowane do pana prezydenta. To pan prezydent w ogóle jest otwarty i wiele spotkań w rozmaitych formatach się odbywa w Pałacu Prezydenckim bezpośrednio z udziałem pana prezydenta czy jego współpracowników. Natomiast czyli musi być pisemna prośba, tak? Natomiast pan prezydent co do zasady nie ingeruje w kwestie prac prowadzonych w toku prac legislacyjnych w parlamencie. To nie jest zadanie i rola pana prezydenta. Czyli nie będzie żadnych podpowiedzi, żadnych poprawek, sugestii, co należy zrobić? Pan prezydent w tym zakresie, w którym mamy do czynienia z projektami prezydenckimi, to oczywiście jako wyznaczając swoich przedstawicieli wnioskodawcy w tym procesie na bieżąco uczestniczy, ale poza projektami prezydenckimi, no nie byłoby moim zdaniem właściwe ani zrozumiałe, gdyby pan prezydent podpowiadał posłom, parlamentarzystom poprawki. No tutaj te prace, które się toczą, one mogą iść w kierunku pewnych zmian i korekt. Mówił o tym publicznie minister sprawiedliwości. Dzisiaj mamy informację PAP-u dotyczącą tego, że w projekcie ustawy mają się pojawić określone rozwiązania wzmacniające pozycję Krajowej Rady Sądownictwa, która jest konstytucyjnym organem odpowiadającym za funkcjonowanie także wymiaru sprawiedliwości. Więc... Dobrze, panie ministrze, ale czy możliwe jest rodzaj jakiegoś okrągłego stołu, spotkanie ekspertów pod patronatem prezydenta, czy też wręcz w kancelarii prezydenta, jeszcze na tym etapie, zanim wszystko zostanie przegłosowane, uchwalone. Pani redaktor, ja bym powiedział tak, znowu jest trochę taka sytuacja, że to larum jest przedwczesne. Ja mam też takie przekonanie, że niektórym nieznajomość rzeczy nie mąci jasności sądu, bo są bardzo radykalne, emocjonalne wypowiedzi. Natomiast Polacy są za reformą wymiaru sprawiedliwości. Pan prezydent Andrzej Duda podnosił to w kampanii swojej prezydenckiej, podnosiło to Prawo i Sprawiedliwość w kampanii parlamentarnej, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest jedną z najpierwszych potrzeb, jeżeli chodzi o naprawę Rzeczypospolitej i ten proces postępuje. Oczywiście, że można rozmawiać i można sobie wyobrażać rozmaite formaty spotkań, natomiast pan prezydent wielokrotnie apelował i dzisiaj także apeluje o pewne uspokojenie emocji, o rozmowę merytoryczną, o debatę merytoryczną, właśnie, a nie debatę emocjonalną. Już kończymy. Czy pan prezydent podjąłby się organizację takiej merytorycznej debaty? No tak, dzisiaj, czy nie? Dzisiaj się do pana prezydenta w tej sprawie, według mojej wiedzy, nikt nie zwraca. Zresztą, czyli no, trudno, czekamy na zgłoszenia. Zresztą, tak? Trudno tak sobie, zresztą trudno sobie wyobrazić pewnie taką debatę przy skrajnych, bardzo uruchamianych, moim zdaniem celowo, emocjach, ale wszystko, reszta jest milczeniem, wszystko, tak zacytuję, jest, tak, wszystko jest możliwe. Pan prezydent może podejmować określone aktywności. Minister na pewno Paweł kieruje Mucha, się dobrem wymiaru sprawiedliwości. Kancelaria i to jest, prezydenta. To jest ta zasada, która Beata przyświeca panu prezydentowi. Dziękuję bardzo pana serdecznie. Ale zaraz mnie tutaj łeb urwą. Dziękuję bardzo serdecznie. Miłego dnia państwu życzę. Zapraszamy do reklamy. Pan Tasie zadowolony. My fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego Opla w Opel DrivePlan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel DrivePlan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Combo Van. Tylko 772 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc. Żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Widzę, że to słońce naprawdę się pogniewało. Schowało się za chmury w Warszawie przynajmniej, ale szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Najpierw, a już 8.31. Skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Posłowie PiSu mają zgłosić poprawkę do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z nią to Krajowa Rada Sądownictwa będzie wskazywała sędziów Sądu Najwyższego, których kadencje nie zostaną wygaszone, a nie, jak wcześniej przewidywał projekt, minister sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość nie wycofuje się z reformy sądownictwa, ale jest gotowe na dyskusję i sugestie, mówi przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk, a prezydencki minister Paweł Mucha, pytany przed chwilą w Trójce, czy zawetuje ustawę o sądownictwie, o co apelowała do niego opozycja, odpowiadał. Pan prezydent będzie tutaj rozważał, ma na to 21 dni w trybie określonym przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym zapowiedziano na jutro. Opozycja zapowiada, że zrobi wszystko, by, jak mówią liderzy PO, Nowoczesnej i PSL-u, powstrzymać atak PiSu na niezależne sądy, ale konkretnych planów nie ujawnia. Obywatele RP chcą dziś przekroczyć ustawione na wiejskiej barierki i protestować przed samym Sejmem. Krajowa dwunastka wciąż zablokowana między Sulejowem a Piotrkowem Trybunalskim. W Poniatowie zderzyły się cysterna i samochód osobowy. 7 osób, w tym 4 dzieci, zostało rannych. Utrudnienia w ruchu mają potrwać kilka godzin. Brytyjska para książęca odwiedzi dziś m.in. Centrum Solidarności w Gdańsku i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Odwiedzi też Teatr Szekspirowski. Wczoraj Kate i William spacerowali po krakowskim przedmieściu, odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i wzięli udział w przyjęciu w Łazienkach Królewskich, wydanym na cześć królowej Elżbiety II. Tam książę William dziękował w swoim przemówieniu za gościnność, z jaką jest razem z żoną przyjmowany w Polsce. Podkreślał, że Brytyjczycy cenią Polaków za odwagę i hartę ducha, które pomogły w przetrwaniu tragicznych wydarzeń. Kolejne przesłuchania przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold związane z działalnością spółki na rynku lotniczym. Za 1,5 godziny zeznania ma składać były dyrektor marketingu przejętej przez Amber Gold linii lotniczej Jet Air, Ireneusz Dulczyk, a po południu gdański biznesmen Mariusz Olech. Więcej o posiedzeniu komisji w serwisie o 9:00. Zapraszamy. No bo niby szansa jest na słońce, napisał pan synoptyk, pozostawiając nam jeszcze złudzenia, ale patrzę za okno i złudzeń już nie mam, bo chmury na całej połaci nieba. No ale trudno. Może będzie lepiej po południu. Na Pomorzu oraz w górach też zachmurzenie, ale też możliwe, że z tych chmur popada deszcz. I to już jest gorsza informacja. W górach może jeszcze zagrzmieć. Więc gdzie to słońce? No na pozostałym obszarze. I znienacka. Czyli gdzie niegdzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada od 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 21 w Słupsku i Ostrołęce. W Warszawie, w Piotrkowie Trybunalskim i Chełmie 24, a 27, czyli najwyżej. Dziś uplasował się Przemyśl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Philips Smart TV 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 2499 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy. Buuu! No i z szałwi lekarskiej, która hamuje potlenie na całej powierzchni ciała. Perski blok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perski Blok. Tabletki Perski Blok. I nie martw się potem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.35 się zbliża powoli. Za chwilę nasza piosenka dnia, ale wcześniej przypomnienie, bo bohaterką dzisiejszego poranka została kostka masła. Już w 70-tych latach John Cleese w takim znakomitym serialu Hotel Zacisze powiedział do swojego kelnera hiszpańskiego z Barcelony, Manuela, za dużo borą do tych potraw dodałeś. A on mu na to, borą? I a! No to tak w sprawie masła, bo teraz przed chwilą usłyszałem, że po włosku to burą. No tak, to całkiem przytomne przypomnienie. Manuel zwykle podnosił głowę i pytał, ke? Tak było, Hotel Zacisze. A tak będzie. Nasza piosenka dnia teraz. Tak się zaczyna. Kali Wright, proszę posłuchać. Kali Wright to nasza piosenka dnia. 2-2 i 7-3 w sprawie masła. Rozmawiamy dziś o kostce masła, która nie dosyć, że się zmniejsza, już nie 250 gramów, a 200. No, nie wczoraj to się stało, ale jakiś czas temu. To jeszcze drożeje. Latem ubiegłego roku w naszej mleczarni tutaj gro rolników otrzymywało cenę poniżej złotówki. Na dzień dzisiejszy otrzymujemy cenę w rękach złoty 40 i w takiej sytuacji bardzo wielu rolników zrezygnowało z tej produkcji, gdyż koszty produkcji nie pokrywały tej opłacalności i ma też to miejsce w całej Unii Europejskiej, przy czym świadomość ludzi dotycząca spożycia masła i jego walorów zdrowotnych w stosunku do margaryn jest dużo większa i myślę, że przekłada to się na cenę też. 227 trójek, dziękuję bardzo. Jeszcze słuchacz Rzeszowa pisze, gdy moje dzieci próbują coś grymasić przy jedzeniu, mówię, że jak coś się nie podoba, to zaraz mogą dostać chleb z masłem. Wygląda na to, pisze słuchacz, że masło zaczyna być rarytasem. Chyba będę musiał zweryfikować, nie tylko ja, to potoczne określenie. ranek@polskieradio.pl. Aha, no są jeszcze dobre wieści pogodowe. Dzwonię z Zegrza i to jest piękne lato, także niecałe 30 km od was. Była chmura, faktycznie przesunęła się nad Warszawę, na południowy wschód idzie, także myślę, że niedługo i was opuści. I mówię, najmniejszej chmurki na niebie w tym momencie nad Zegrzem nie ma, także idzie ku dobremu. Ja jadę w tej chwili do pracy na trasie Jarocin-Poznań. Jest piękne, bezchmurne, błękitne niebo. Pogoda jak marzenie. Jarocin to już za nami, ale inne festiwale przed nami i o tym teraz między innymi. Muzyczny rozkład jazdy. W którym przypominamy, że po 7.35 od dziś w poranku Deep Purple. I bardzo się Państwo cieszą. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa. Na co innego jeszcze w muzyce, na co zwrócić uwagę? Marcin Pośpiech, ponownie w studiu. Dzień dobry raz jeszcze. Dziś trochę inaczej zaczynamy, trochę nietypowo, bo wiadomości koncertowe z Polski zaczynamy od wiadomości z Czech. Ale to tak w drodze wyjątku chyba możemy. No bo to bardzo bliski nam festiwal. Zgadza. Wielu Polaków jest tam. To jest kilkanaście kilometrów za naszą południową granicą. Rusza jeden z najbardziej spektakularnych festiwali w Europie, Colors of Ostrava. Przez 4 dni wystąpi ponad 200 artystów z całego świata. Oczywiście będą też wykonawcy z Czech. Tak mówi Trójca, jedna z organizatorek tego festiwalu, Sabina Lupa. Dużo czeskiej muzyki. Będzie w ogóle osobna scena z czeską muzyką. Generalnie scen jest 16. Na każdej jest różnorodny klimat. Są to sceny z muzyką folkową, są to sceny z world music. Jest osobny wielki namiot z muzyką elektroniczną, czynny do 5 rano. Także naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Festiwal odbywa się w Czechach, ale publiczność coraz bardziej polska, dodaje Sabina Lupa. Z roku na rok jest coraz więcej Polaków, co słychać, co widać, też na kempingach rozkładają swoje obozowiska z flagami, także bardzo się cieszymy i naprawdę co roku jest więcej Polaków. Ale jak co roku w Ostrawie pojawiają się nie tylko polscy fani, ale też artyści z Nadwisły. Zagra między innymi zespół Hańba, określany polskim punk rockiem przedwojennym. W przedwojennym stylu. Bardzo ciekawa kombinacja. Próbuję sobie to wyobrazić. Wystąpi też eksperymentalna grupa Niechęć, no ale będą też gwiazdy z zagranicy, Old Jay i Jamie Rockway. To Jamie Rockway. To ładnie powiedziałeś, Jamie Rockway. No to tak, no, to dobrze. Ale na tym nie koniec. Dodatkowo 20 lipca w czasie festiwalu odbędzie się panel dyskusyjny na temat kierunków rozwoju muzyki w Polsce, w którym wezmą udział polscy dziennikarze muzyczni, między innymi Jarek Szubrycht i nasz trójkowy Hirek Wrona. Z Ostrawy przenosimy się do Gdyni. Tam od jutra królować będą brzmienia world music. Rusza bowiem 13. edycja festiwalu Globaltika. W tym roku festiwal Globaltika to aż 5 dni z muzyką świata, warsztatami, jedzeniem, literaturą podróżniczą, teatrem dla najmłodszych w przyjaznej atmosferze Nadmorskiego Parku Kolibki w Gdyni. Wystąpią artyści reprezentujący kultury z najdalszych zakątków świata, od Estonii po Argentynę, od Maroka po Koreę Południową, od Gany po Mongolię. Zapowiada się bardzo ciekawie. No ale my już zostawiamy folk i teraz informacja dla miłośników cięższych brzmień. Jedna z najbardziej przebojowych amerykańskich rockowych formacji, Alter Bridge, ponownie odwiedzi nasz kraj. Koncert odbędzie się 20 października w warszawskiej Progresji, a Alter Bridge powstał w 2004 roku przez muzyków, został założony przez muzyków Creed, Marka Tremontiego i Scotta Phillipsa. Wkrótce skład uzupełniony został przez Briana Marshalla, także z Creed, oraz byłego wokalistę Mayfield Four, Milesa Kennedy'ego. No to bardzo dziękujemy. Wspomniałeś, że Globaltika w Gdyni rusza. Będę miał przyjemność być z Państwem również w piątkowy poranek najbliższy właśnie z Gdyni. To taki wyjątek w naszym wakacyjnym rozkładzie jazdy. W Gdyni największa impreza żeglarska w kraju i o tym porozmawiamy sobie w piątkowy poranek właśnie. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami. Globaltika przy okazji wstąpimy, zobaczymy. Za 17 minut godzina 9. Marcin Pośpiech. Bardzo dziękuję. Mówił między innymi o festiwalu w Ostrawie, a my między innymi zagramy tego, kto jest, teraz takie modne słowo, headlinerem nie tylko na backstage'u. I must have died and gone to heaven, 'cause it was called a past 11 on a Saturday. Zapowiada się wspaniale Jamiroquai w Ostrawie. Będziemy mieć wieści z pierwszej ręki. I na razie więcej nie zdradzę, ale w przyszłym tygodniu, tuż po zakończeniu, mam nadzieję, że jeden z uczestników sam opowie o swoich wrażeniach na naszej antenie. Ale po drodze jeszcze nie zapominajmy także w weekend męskie granie w Katowicach, o czym przypomina Cosmic Girl. Anna Gacek w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Ale z książkami dziś, jak zwykle, przybyła tutaj. Jak zwykle, bo to nasz wakacyjny cykl, który już Państwu się bardzo spodobał. Już przychodzą informacje, że biegają Państwo do księgarni po 9:00, po to, żeby nabyć pozycję książkową, którą zachwalają nasi goście, a w zasadzie goście Anny. I bardzo dobrze. Ja już też mam jedną pozycję na swoim koncie. Książka okazała się, że jest malutka i cieniutka, ale rzeczywiście ta opowieść opowiedziana w kilku różnych wersjach, kilkunastu, kilkudziesięciu. To jest tytuł Ćwiczenia stylistyczne, które prezentowaliśmy Państwu w ubiegłym tygodniu, choć skrótowo. Zapowiada się fantastycznie. Ale to może teraz najpierw jeszcze się przywitamy oficjalnie. Czytam. I resztę powie Państwu Anna. Ja ciągle mam nadzieję, że skorzystasz z ćwiczeń stylistycznych i kiedyś jedną z audycji poprowadzisz na jeden z bardziej wyrafinowanych sposobów. No to nie było miłe, to znaczy, że nie podoba się. Tak? Nie podoba nie, się. Nie, to jest tak? Wersja podstawowa, okay, ale kiedy będziesz po lekturze, być może zainspiruje cię do zmian. Poziom ekspert, dobrze, spróbujemy. No oczywiście między innymi taki jest pomysł na cykl Czytam, by inspirować Państwa, by sięgać po lektury, które polecają nasi znakomici goście. I dzisiaj... Moniek Staszczyk. O, cóż za zaskoczenie. Ja jestem z tego pokolenia chyba ludzi, co się wychowywała w jakiś sposób na książkach. Urodzony 63 rok, lata 70 to jakby początek mojego tak zwanego czytelnictwa. Tutaj dużą rolę odegrał tata, który gdzieś tam interesował się właściwie z jednej strony historią II wojny światowej, jakieś takie rzeczy związane w ogóle z faktami związanymi z II wojną światową, z drugiej strony też lubił jakąś taką, że tak powiem, literaturę podróżniczą, no czyli nie wiem, Jack London, Curwood i babcia moja Marysia, która też, nie wiem, jak w jakiś sposób, nie wiem, czy to była babcia, czy to był tata. Pierwsze książki jakieś takie, które oprócz takie bardziej świadome czytania, to były książki właśnie Arkadego Fidlera, związane właśnie z podróżami. Stąd mu jakaś taka ciekawość świata się we mnie narodziła wewnątrz. To się też wiązało z chodzeniem do kina na poranki w częstochowskim kinie Relax w dzielnicy Raków, gdzie mieszkaliśmy. Historie kowbojsko-indiańskie. Książka, wiadomo, cała trylogia Karola Maya Winnetou, faceta, który nigdy nie był w Ameryce, ale był Niemcem i pisał o Ameryce, a potem film powstał, gdzie zdjęcia kręcono w Chorwacji. Nie była to wcale Ameryka, ale wyobraźnię takiego dzieciaka jak ja rozpalał Karol May. Byli też polscy oczywiście odpowiednicy, taki pisarz Wiesław Wernic, który też pisywał o kowbojsko-indiańskich tematach typu Comanche, Apache, źli biali, dobrzy Indianie, zresztą chciałem być Indianinem. Problem polega dziś na tym, że ja po prostu coś chyba się dzieje złego z moją pamięcią, bo ja naprawdę sporo czytam, a potem poza klimatem to nie potrafię właściwie książki opowiedzieć. Znaczy klimat poszczególnych pisarzy jakoś tam potrafię odtworzyć. Wybrałem książkę Krzyśka Wargi, Masakra. Co mnie ujęło w niej? Konstrukcja. Jest to książka bardzo warszawska, jak większość książek Krzyśka Wargi. Nieco przypomina małą apokalipsę Konwickiego. Coś tam nawet można by się doszukać, ale to już może jest zbyt daleko posunięta paralela z Ulyssesem Joyce'a, bo to się po prostu dzieje w jedną dobę. I masakryczny jest początek, znaczy około 80 stron Krzysiek Warga poświęca facetowi, bohaterowi, podstarzałemu rockmanowi, więc jakby dobrze czuję ten klimat, ja osobiście, które lata świetności ma już za sobą i na totalnym kacu budzi się w swoim mieszkaniu na Saskiej Kępie. Kobieta, czy też żona, z którą był, nie ma nikogo w mieszkaniu, jest sam i walczy z tym katem przez 80 stron. A w ogóle, że tak powiem, genialny opis męskiej walki faceta z katem. Znam też to z autopsji. Po czym wyrusza na tym strasznym kacu w tak zwaną wędrówkę. Przechodzi przez Most Poniatowskiego, potem jest Nowy Świat, krakowskie przedmieście i właściwie wiele innych miejsc warszawskich. Spotyka co jakiś czas w tej swojej drodze, która jest taką metaforyczną jakby drogą, podróżą nie tylko przez miasto, ale to gdzieś przez jego myśli, przez jego życie, a także przez Polskę, bo tu się wszystkie te przypadłości, minusy i plusy bycia Polakiem, polskości, temat polskości. Spotyka różne osoby, które można powiedzieć są ważne dla niego. Jest rozważanie, jest bardzo prosta, fajna konstrukcja, która trzyma w jakimś takich ryzach, w napięciu. Taka jakaś bliskość też mentalna, bo facet po prostu, nie wiem, tak zwana gwiazda rocka lat 90., który po prostu generalnie już jest podstarzałym gościem i generalnie no, nie jest jeszcze startem, nie umiera, ale te czasy takie jakby bycia na topie ma za sobą, ma też tego kompletną świadomość, jest dosyć cyniczny. Ja zapytałem Krzyśka, czy on się na przykład wzorował na takich postaciach jak ja, czy Grabarz, bo jego książka Tequila sprzed lat jest mocno osadzona też w klimacie. A w związku z tym, że się znamy prywatnie, no tylko zapytałem, mówię, stary, ja tu w ogóle widzę absolutnie siebie w tym. Jeszcze nawet dzieci tego bohatera się nazywają Jaś i Małgosia, a moje Jaś i Marysia. No, ale Krzysiek zaprzeczył, powiedział, że to absolutnie nie ma nic wspólnego ze mną. No, interesuje mnie już, wiem, że sięgnę po tę książkę, czy znalazł żonę i rodzinę, ale skoro szuka, no to miejmy nadzieję, że znalazł. Choć pewnie nie o to dokładnie chodzi w tej książce, bo nie to jest najważniejsze. No, Muniek skupił się w opowieści zdecydowanie na pierwszych 80 stronach. Widać, że wyraźnie odczuwał tutaj wspólnotę z głównym bohaterem. Wszystkie książki opowiedziane w cyklu Czytam można znaleźć na trójkowej stronie tej właśnie audycji, ponieważ Państwo często pytają o tytuły autorów, o to, kto co wybrał. Tam wszystko jest pięknie opisane. Są także dźwięki, których można posłuchać i oczywiście zawsze zdjęcie. Nasz gość pozuje z książką, którą wybrał. Jest to książka pełna, bo kiedyś była taka moda, że można było kupić całą okładkę, żeby sobie postawić na półce. Nie, są wszystko książki pełne, przeczytane i pięknie o nich opowiadają przed 9:00. Anna Gacek, bardzo dziękuję. Dziękuję. Jutro kolejna książka. Już jestem ciekaw, co to będzie, ale podtrzymam się w tej niepewności. Można się już żegnać w zasadzie, bo już za 6 minut godzina 9:00. No to powiedzmy sobie do usłyszenia. Dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny o poranku. My, czyli Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Piotr Łodej i Krystian Hanke, mówimy do usłyszenia. A z tą audycją w inny sposób, to ja cię jeszcze zaskoczę i to w tym tygodniu, zobaczysz. Voices in my head gave good advice. Maybe I used to care that life had been unfair. But that's when I realized that I could walk. The old days ain't coming back, ain't coming back no more. They might as well be tied up in a sack on the ocean floor with cement blocks. Sometimes wish come true, but I don't think they're for you. Wishing you were that one, less nature of one, and I'm that one. I know you wish you were. Tell me, does it hurt? Don't be mad at me, it's all that I can be. I did not choose for you to lose.